yer döndü köze, sürme çekmiş ela göze. Bir hayırlı haber bize, dost elinden gelen turna. Bir hayırlı haber bize, dost elinden gelen turna. Gece gündüz intizarım, Sivas'tadır güzel birim, dost elinden gelen turnağım. Sivas'tadır güzel birim, dost elinden gelen turnağım.